سورۃ الحجر یہ آیت نمبر 80 کے اندر وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ اصحاب ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، یہ ایک قوم کا تذکرہ آئے گا اسی سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ صورت جس کے اندر ہجر بستی والوں والے لوگوں کی تقدیر کا تذکرہ ہے اور نبی کا ان کو دعوت دینا اور ان کا انکار کرنا۔ مکیتن مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ وَيَتِسُونَ آیا اس کی 99 یعنی 100 کی آیات ہیں، اور 6 رکوعات اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ کلمات اس کے اندر 663 ہیں، 663 اس کے اندر کلمات ہیں، بعد میں 654 کہا ہے، اور حروف اس کے اندر 2907 یعنی 2907 ہیں، اور بعد میں 2760 ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سورت کا نمبر 15 ہے، اس سے پہلے 14 سورتیں گزر چکی ہیں، یہ 15 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نزول نمبر اس کا 54 ہے، اس سے پہلے 53 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 54 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورت کا موضوع اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت واضح ہونے کا بیان کیا گیا ہے، کہ آپ کی جو آپ کا برحق ہونا اور آپ کی دعوت کا برحق ہونا یہ بالکل واضح ہے، لیکن یہ مکہ والے اور آپ کے مخالفین ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر یہ نہیں مانتے، ورنہ ان کو تمام حق واضح ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انجام بھی بیان کیا گیا، ان ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کا انجام کیا ہوگا، انجام وہی ہوگا جو قوم لوط اور اصحاب ہجر کا ہوا، اور ان کے آگے بھی واقعے بھی سنا دیجیے۔ اسی طرح کے نبیوں کی مخالفت کرنے والی پہلے بھی قومیں گزری ہیں، جو ان کا انجام ہوا جو ابھی ہم تمہیں سنا دیتے ہیں، ان آپ کے مخالفین کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت، صداقت قرآن کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کی تخلیق آدم علیہ السلام کی کیسے ہوئی اور اس وقت کیا کچھ واقعہ چلا تھا، تو یہ تمام وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ تلک بمعنی ہادی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، کتاب الہی کی یہ آیتیں ہیں، اور قرآن مبین اس قرآن کی یہ آیتیں جو بالکل واضح اپنے احکام بیان کرنے میں جو بالکل واضح اس کی آیات ہیں، اس لیے بڑی توجہ اور انہماک سے سننا اور ان سے عبرت حاصل کرنا۔ کتاب اور قرآن دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں بھی نور سے اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے، جس طرح اس لیے گا کتاب اور قرآن مبین سے ایک چیز مراد۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ تمنائیں کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ربما یہ قلت اور کثرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب قلت کے لیے ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جہنم کے عذاب بے ہوش کر دیں گے ان مجرمین کو، جب کبھی ان کو ہوش آئے گی تو تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی نبیوں کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو یہاں جہنم کی یہ مصیبتوں میں نہ آتے۔ یہ قلت والا معنی، اور کثرت سے مراد کہ بار بار ان کے لیے تمنا کرنے کے واسطے بہت زیادہ تمنائیں ہوں گی، یا جہنم کے اندر وہ بار بار ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ کاش کہ ہم بھی صالح اعمال کرتے ہوئے جس طرح وہ نیک لوگ جنتوں کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جاتی۔ تو یہ بار بار تمنائیں کریں گے، اور یہ تمنا کہاں کریں گے، یا تو یہ موت کے وقت، یا جہنم میں جانے کے بعد، یا میدان معاشر میں، یہ تینوں جگہ ہو سکتی ہے۔ موت کے وقت بھی تمنا یہ مجرم لوگ کافر لوگ کرتے ہیں، کاش کہ ہم بھی ماننے والے ہوتے جس سختی کے ساتھ یہ ہماری جان نکال کر جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہے، تو آج ہم اس انجام سے دو چار نہ ہوتے، یا اسی طرح جہنم کے اندر جانے کے بعد یا میدان محشر میں. گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ تین چار قسم کا بنے گا. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں یعنی سورہ ابراہیم میں ایام اللہ کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ایام یاد کرواؤ، اور اس صورت میں بعض ایام اللہ کی وضاحت ہے، یعنی وہ دن دن میں قوموں پر سخت قسم کے عذاب ہے، اور دو تین قوموں کا تذکرہ بھی کیا گیا. دوسرا گزشتہ صورت میں دلائل نقلیہ بیان تھے، اور اس کے اندر دلائل عقلیہ بیان کر کے اللہ کی توحید اور انبیاء کی صداقت بیان کی گئی ہے. تیسرا گزشتہ صورت میں دنیاوی اور اخروی تکلیف تھی، تو اس میں وقت نزول عذاب کے نازل ہونے کے وقت اسلام کی تمنا کرنا کا ذکر ہے. گزشتہ میں یہ تھا کہ دنیاوی اور اخروی تکلیف ہے، ڈرانا تھا، اور اس میں موت کے وقت مجرموں کا اسلام لانے کی تمنائیں اور آرزویں کرنے کا ذکر ہے. اور چوتھا گزشتہ میں ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کی دعوت تھی، تو اس میں اس دعوت کے آداب اور تبلیغ کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ تمنائیں کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے ان کو یہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھا لیں. ویلہم العمل، اور غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے اپنے انجام کو. نہیں مانتے میرے پیغمبر، ان کا پیچھے اتنا ہی اپنے آپ کو نہ گھولیں، اتنے اپنے آپ کو یہ غم نہ لگائیں، چھوٹے دن کو کھانے پینے دو، چار دن بلچرے اڈاریں، اور اپنی امیدوں کے اندر آرزوؤں کے اندر غافل رہنے دو، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو بھی مگر اس کے لیے کتاب تھی معلوم، مہلت کی مدت ان کے لیے معلوم تھی کہ اتنا وقت ہم نے ان کو مہلت دینے، یہ ہمیں لکھا ہوا تھا کتاب مانا مکتوب، مگر لکھا ہوا تو ان کے لیے معلوم وقت. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہیں سبقت کرتی کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی اپنی اس اجل سے جو ان کا وقت لکھا ہوا اس سے نہ تو کچھ سبقت کر سکتی ہے، پیر کر سکتی ہے. وما یستاخرون، اور نہ اسے وہ مؤخر ہو سکتی ہے. جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن، گھنٹے، سینکڑے لکھے ہوئے ہیں اتنے پر ہی ان پر وہ عذاب، وہ تباہی آ کر رہے گی، نہ اسے ایک سینکڑ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. نہیں سبقت کر سکتی، پہل کر سکتی کوئی امت بھی اپنے اس اجل سے جو ہم نے لکھی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، نہ اسے مؤخر ہو سکتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا انہوں نے اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ہے ذکر، بے شک تو ہے دیوانہ، تو دیوانہ ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نہ تو کھانے کی فکر، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، دن رات اپنے مشن کے اندر ہی، کوئی اور اس کو سوجتا ہی ہے، جب دیکھو سمجھا رہا، جب دیکھو سمجھا، یہ تو ہے دیوانہ آدمی، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی، بس ایک اس کو لگی ہوئی ہے. تو یہ اپنے مشن کے اندر اتنا ہے، دن رات اپنے دعوتی اور تبلیغی کام کے اندر اتنا مصروف اور مشغول، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم تو ہے ہی مجنون. یا اس لیے اس کی دعوت بڑی عجیب ہے، یہ تو ہم نے آج تک سنی نہیں ہے، یہ انوکھی سی، عجیب سی، یہ چمبا چمبا سی باتیں یہ کرتا ہے، یہ ہے دیوانہ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے. یا اس لیے کہا کہ یہ دعوے کرتا ہے کہ کامیابی میری ہوگی اور تم ناکام ہوگے، تو دیکھو اس کی باتیں، یہ کملے لوگوں والی باتیں، ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے، اتنے ہمارے کاروبار، اتنے وسیع و عریض آگے پیچھے تعلقات، فلاں، اس کے پاس نہ کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اتنا کامیاب نہ ہوں گا. یہ تو ہے مجنون دیوانہ. یعنی ان چیزوں کو انہوں نے کہا انبیاء کہا گیا یہ تو ہے دیوانے. اس کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ انبیاء نے اپنے مشن کے اندر اپنے دعوتی اور تبلیغی پروگرام کے اندر کتنی مصروفیت کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے. جب تک یہ دیوانہ وار دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. صرف سرسری سے ایک بار کہہ دیا دو بار کہہ دیا ایک بار درس دے دیا آٹھ مہینے جمع پڑھا دی اور سمجھ لیا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. نہ ایک دیوانگی ہو کہ میں نے فلاں جو ہے وہ برے اعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے گڑے تک پہنچ رہا ہے میں نے اس کو ضرور بچانا ہے. دن رات کوشش ہوں پوری کی پوری صلاحیتیں ایک ایک فرد کو بچانے کے لیے صرف کریں. گناہ لوگ کریں تڑ نیندیں مومن کے اڑ جائیں تو یہ اپنے آپ کو غم اور اتنی سوچ اور فکر لگائے. لو ماتا اتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. لو ما بمانا اللہ اللہ کے معنی میں کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچوں میں سے ہے سچا تو کچھ فرشتے کیوں نہیں لاتا جو فرشتے تیری صداقت بیان کریں آ کر یہاں اعلان کریں یہ صاحب بالکل سچے ہیں واقعی اللہ نے نبی بنایا ہے پھر تو ہم مانیں. یا فرشتے اس لیے کیوں نہیں لے آتا کہ جو ہم پر عذاب لائیں جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے اس عذاب والے فرشتے کیوں نہیں لے آتا. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس ان فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کھیل تماشا تھوڑا کہ ہر بات کے لیے ہم فرشتے لائیں. فرشتے جو ہے وہ آئیں گے تمہیں بڑا بے تابی سے ان کا انتظار ہے آئیں گے. جب آئیں گے تو پھر دیکھنا تمہاری آنکھیں کیسے بٹن بنتی ہیں. مان ننزل الملائکۃ الا بالحق. نہیں نازل کرتے نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر ساتھ حق کے. حق تمہارا دیکھیے ثابت ہو جو عذاب دے کو جو ثابت شدہ عذاب ہے وہی دے کر ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ما کانوا منذرین. اور اس وقت نہ ہوں گے یہ مہلت دیے ہوئے کہ جب فرشتے آ جائیں گے ان کے شوق پورے ہو جائیں گے. تمام عذاب آنے والا ہے فرشتے لے کر آئیں گے. ان کو فرشتے دیکھنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے ان کے تمام شوق پورے ہوں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نحن مزید تاکید کے لیے ورنہ انا کے اندر جمع متکلم کا معنی آ جاتا. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس ذکر کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تم جتنے مرضی حربے استعمال کر لو جو مرضی مکر کر لو جو مرضی چالیں کر لو لیکن اس کو ہم نے نازل کیا یہ اسی طرح باقی رہے گا پوری دنیا کے اوپر. یہ غالب آئے گا اس کی اشاعت جب پوری دنیا پر ہوگی تمہیں جو مرضی کرنا کرو اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت قرآن کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی کتابیں ہیں بحثیں ہیں کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی. ابتدا میں جو مبادیات لکھوائے تھے وہاں بھی حفاظت قرآن کے بارے میں کہ آپ کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں اور بعض کے ادوار میں قرآن کی حفاظت پر کون کون سے اور کیسے کیسے کام ہوئے ہیں وہاں بھی اختصار سے آپ کو بتلایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ قرآن یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. اور اس کے بارے میں کسی ایک آیت کے بارے میں کسی ایک لفظ کے بارے میں شک کرنا کہ یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر نازل کیا تھا یہ دائرہ اسلام سے خروج ہے. جو اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ قرآن وہی ہے. اور دنیا کے اندر کوئی آسمانی یا غیر آسمانی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں اس کے ماننے والے یہ دعویٰ کر سکیں. دوسرے تو دوسرے اس کے ماننے والے بھی تورات ہے انجیل ہے زبور ہے ان کے ماننے والے یہ دعویٰ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ کیسے چیلنج کریں مختلف دوروں کی کتابوں کو اکٹھا کریں تورات کو انجیلوں کو اکٹھا کریں مختلف ملکوں کی اکٹھی کر لیں مختلف ایڈیشنوں کی اکٹھی کریں تو ایک تورات ایک انجیل آپس میں نہیں ملتی. اتنا تفاوت ہے اتنا اختلاف ہے. اور یہ اس سے خود وہ قائل ہیں کہ واقعی یہ ہماری تورات ہماری انجیل اور ہماری یہ جن کو ہم آسمانی کتابیں کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. اور ایک کے اندر ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے, دوسری کے اندر ناجائز ہے, ایک کے اندر حلال ہے دوسری کے اندر حرام ہے, اور بے شمار اور ان کے اندر تفاوت ہے. لیکن قرآن کے بارے میں آج سے دس سو سال پہلے, دو سو سال پہلے, پانچ سو سال, دس سو سال پہلے کا لکھے ہوئے قرآن بھی لیے آئے, کسی ملک کا کہیں کا لکھا ہوا اس کو اکٹھا کر لیں, پوری دنیا کے مختلف ایڈیشنوں کے, مختلف اندازوں کے قلمی نسخے اور جو پریس کے ہیں تمام کے تمام اکٹھے کر لیں, کسی ایک لفظ کے اندر بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. اور یہ صرف ہمارا ہی مسلمانوں کا ہی دعویٰ نہیں ہے, غیر مسلموں نے بھی اس کا اقرار کیا, پوری تحقیقیں کی, پوری ریسرچیں کی, بڑی بڑی کمیٹیاں تشکیل دے کے کئی کئی سال ان کو اس تحقیق پر لگایا کہ کیا دیکھو اس قرآن کے اندر کوئی اختلاف ہے. تو کئی کئی سال کی محنتوں کے بعد انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ نہیں, یہ وہی کتاب ہے جو ان کے لیڈر اور ان کے رہنما محمد نے ان کو دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بعض لوگوں کا, بعض بھائیوں کا یہ اعتراض کرنا کہ نہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو مرتب کیا ہے, مدون کیا ہے, انہوں نے کچھ آیات کو حذف کر دیا جو ان کے مخالف تھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدہ میں تھی, ان کی خلافت میں تھی, اور اسی طرح اہل بیت میں کے حق میں کچھ آیات تھی, ان کو حذف کر دیا. تو یہ بات کہنا یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان پر ایک تانا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں, تو تم کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کر دیا, تو اللہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ تو دوسرے طبقے کے اندر, دوسرے دور کے اندر ہی فیس کے اندر تحریف ہوگی. اس لیے یہ بات کہنا بہت بڑا, یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, اس لیے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. جبکہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد بھی موجود ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, اسے انہوں نے مخالفت کیوں نہ کی, انہوں نے کیسے برداشت کر لیا. اس لیے یہ قرآن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اس کے کسی لفظ کے اندر کمی بیشی نہیں ہوئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لفظ ذکر استعمال ہوا ہے, ذکر اگرچہ قرآن کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے, لیکن ذکر کا لفظ عام ہے. ذکر کا معنی تھا جس کے اندر نصیحت ہو, تذکیر ہو, اس کے اندر اشارہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کے مطالب اور مفہوم کو واضح کرنے والی جو چیز ہے یعنی احادیث رسول, اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے. تو جیسے قرآن کی حفاظت ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اگرچہ اس کے انداز اللہ تعالیٰ نے محدثین کے جماعت کو پیدا کیا, علماء کو پیدا کیا, جنہوں نے سندوں کے ساتھ پوری زندگیاں اپنے کھپا کر بڑی محنتوں کے ساتھ بالکل الگ الگ کر دیا کہ یہ نبی کے فرامین ہیں اور یہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہوئی باتیں ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی, پہلے لوگوں میں, پہلی امتوں اور گروہوں میں. شیا یہ جمع شیعہ تم کی ماں کا امت یا گروہ, آپ سے پہلے گروہوں اور جماعتوں کے اندر بھی ہمیں رسولوں کو بھیجا. ماں یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون, نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول بھی مگر وہ تھے اس کے ساتھ استہزاء کرتے. نبی کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے, آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے قوموں نے ان کے ساتھ اسی طرح استہزاء مزاح کیے. ذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح چلاتے ہم اس استہزاء کو, اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ, کوئی نہ ایمان لائے اس کے ساتھ. یہ استہزاء تکذیب ہم نے تمام مجرموں کے دل کے اندر چلا دی. پہلے ان کے باپ دادے نے یہ استہزاء کیا, قرآن کی تکذیب کی یا نبیوں کے دعوے کی تکذیب کی, پھر ان کی اولادوں نے, ان کے آگے ان کی اولادوں نے, یہ نسل در نسل ان کو یہ وراثتاً یہ چیز ملتی رہی ہے کہ فلاں ہمارے بڑوں نے انکار کیا تو ہم بھی کریں گے, نیچے والوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے کیا تو اس لیے ہم بھی کریں گے. اسی طرح چلا دیا ہم نے اس کو, وہ ضمیر استہزاء کی طرف یا تکذیب کی طرف, ہم نے مجرموں کے دلوں کے اندر یہ چیز چلا دی کہ نقل در نقل ان کے اندر یہ چلتی آئی. لا یؤمنون بہ, وہ چیز تھی کیا, کیا چیز چلا دی, وہ انکار تکذیب سے یہ تاکہ یہ ایمان نہ لائیں اس کے ساتھ. وقد خلت سنۃ الاولین، تحقیق گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا، پہلے لوگوں کے طریقے بھی وہ تمام واضح ہو چکے ہیں، جب انہوں نے تقدیر کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر کھول دے ہم ان پر آسمان کا در آسمان کا دروازہ، بس یہ ہو جائیں اس کے اندر چڑھنے والے، آسمان کا دروازہ کھول دیں، یہ خود لوگ اس میں چڑھیں، آسمان پر جائیں، وہاں تمام حقیقت حال کو دے کر اپنے آنکھوں سے بھی آ جائیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، البتہ یہ کہیں گے سوئے بند کر دی گئی ہماری آنکھیں، جادو سے مدہوش کر دی گئی ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جو جادو کی ہوئی، ہم پر تو جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ کہتے ہی ہیں اگر فرشتے آسمان سے آتے تو پھر ہم مان لیتے، تو یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ فرشتوں کا آنا تو دور کی بات، اگر آسمان کے ہم دروازے کھول دیں، لمبی سیڑھی لگا دیں، یہ خود آسمان پر چڑھ کر وہاں جائیں، وہاں تمام مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہاں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، اتنا کچھ بھی ہو جائیں تو مانیں گے پھر بھی نہیں۔ یہ کہیں گے نہیں ہم کوئی آسمان پر نہیں آئے، یہ تو ایسے جادو ہے ہماری آنکھوں کو، کھڑے ہم زمین پر ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان پر آ گئے۔ یعنی ضدی لوگوں نے، اکھڑ لوگوں نے، ان کو جو مرضی دکھلا رہو انہوں نے انکار، انہوں نے ایک کہنا کہ کہاں چٹا ہی ہوں ہو جائیں گے ذلو بہن سارو ہو جانا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، تحقیق بنائے ہم نے آسمان کے اندر برج اور مزین کیا ہے ان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ بروج، برج کی جمع، اس کا معنی آتا ہے بلندی اور ظاہر ہونا، برج کا لفظی معنی آتا ہے بلندی، بلند ہونا اور ظاہر ہونا۔ اب اس سے برج کو، ستون کو بھی اسی لیے برج کہتے ہیں، وہ بلند ہوتا ہے اور دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی عمارت کو، بڑے قلعے کو، اس کو بھی برج کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اونچا ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، بلند ہوتا ہے اور دور سے نظر آ جاتا ہے۔ یہاں سے مراد کیا ہے کہ آسمان بنایا ہم نے، آسمان کا بھی بروج بنائے، تو بعض نے اس کا معنی کیا کہ سورج کی منزلیں ہم نے بیان بنائی ہیں، جس طرح چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، اس طرح سورج کی بھی منزلیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ ستاروں اور سیاروں کی منزلیں سے مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کے پہرا دینے کے جو قلعے ہیں یہ وہ مراد ہیں۔ یہ امام شوقانی نے یہ تینوں چیزیں ذکر کی ہیں، یعنی سورج کی منزلیں، ستاروں یا سیاروں کی منزلیں، یا فرشتوں کے پہرا دینے کے قلعے۔ تحقیق بنایا ہم نے آسمان، آیا بنایا، بنائے ہم نے آسمان کا تو برج، اور مزین کیا اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کیسے مزین کیا؟ محذوف ہے، وزینا بالکواکب، مزین کیا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ، جیسا ایک دوسری آیات میں وضاحت ہے، مزین کیا ہم نے ان کو ستاروں کے ساتھ واسطے دیکھنے والوں کے لیے۔ وحفظناها من كل شیطان رجیم، اور حفاظت کی آسمان کی ہر مردود شیطان سے، شیطان مردود سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ الا من استرق السمع، مگر جو چوری، جو سننے کو چوری کرتا ہے، سنا چوری چوری سننے کی کوشش کرتا ہے، فاتبعه شهاب مبين، پس پیچھے لگتا ہے اس سے شہاب مبین، واضح شولہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ حدیث میں وضاحت ہے کہ پہلے ان شیاطین کو آسمان پر جانے کی عام اجازت تھی، یہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے کھڑے ہو کر، آپ نے بتلایا کہ ایسے جیسے انگلیاں ایک دوسرے کو کھڑے ہوتے ہوتے وہ آسمان تک ایک لینڈ بنا لیتے، تو وہاں جا کر آرام فرشتوں کی باتیں سنتے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو پھر فرشتے آپس میں اللہ کا حکم سنتے، پہلے تمام تمام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی ہیبت ہے، تو جب ان کو ہوش آتی ہے تو نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ اوپر والوں سے، حتیٰ کہ حاملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں جو بے ہوش نہیں ہوتے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، پھر وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا تھا، پھر وہ اوپر والے نیچے والوں کو، وہ نیچے والوں کو بتلاتے ہیں، تو جو آسمان یہ آسمان جو آسمان دنیا ہے اس کے فرشتے جب ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, یہ اللہ نے حکم جاری کیا ہے, تو یہ شیطان کان لگا کر وہاں چوری چوری سننے کی کوشش کرتے, اوپر سے جلدی سے ایک بات سن کر جلدی سے نیچے والے کو بتلا دیتا, وہ نیچے والے کو نیچے والے کپڑے کرتے فر فر فر کر کے یہ زمین تک, جو سب سے آخر میں ان کا شتونگڑا ہوتا اس کو بتلا دیتے, اور وہ پہنچتا اپنے بیلیوں اور یاروں کے پاس, یہ فٹ پاتھوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں جو چاہو سو پوچھو, ان کے پاس آ کر ان کے کان کے اندر کور کور کرتے, وہ ایک بار جو وہاں سے سنی اس کے اندر ہزاروں جھوٹ ملاتے, یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, تو سو کے اندر ہزار کے اندر ایک سچی بات بھی ہوتی, تو یہ لوگوں کے اندر دعویٰ کر دیتے نجومی لوگ کہ ہم غیب دان ہیں, غیب دان عالم الغیب, ہم سے غیب کی خبریں پوچھو, فلاں وقت میں یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا, تو کئی جھوٹ بتلاتے, وہ جب جتنے جھوٹ ہوتے وہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوتے, جو ایک سچ بات ہوتی لوگ اس پر اعتماد کر لیتے کہ یہ بڑا یار یہ غیب دان ہے, دیکھو حضرت صاحب نے فلاں کہا تو اسی طرح ہوا, یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے تو یہ ان پر پابندی لگا دی گئی, اب تم پہلے کی طرح نہیں جا سکتے, اب یہ چوری چوری جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے شہاب مبین یا شہاب ثاقب ان کو وہاں مقرر کیا ہوتا ہے, جب یہ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ان کو جلا دیتے ہیں, تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے, پہرا لگا دیا ہے کہ پہلے کی طرح یہ اب آسمان پر جا کر آرام سے باتیں نہیں سن سکتے, بالکل فیل ہیں, اور ان پر یہ عقیدہ نظریہ رکھنا کہ وہ غیب دان غیب کی خبریں دیکھتے ہیں یہ بالکل باطل عقیدہ ہے, یہ ان کی بات ایک نہیں ہوتی, کبھی آپ نے اندازہ لگاؤ یہ ایک بات دس باتیں کہیں گے, یہ ایسے ہیں کہ جس طرح یہ نیم حکیم ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو نبض دیکھ کر ایسے آپ کے چہرے پر بھی کی طرف بھی نظر رکھی ہوگی, پتا پتا ان کو کوئی نہیں ہوتا کہ نبض کیا ہے, ایسے رکھی ہوگی آپ کو قبض بھی رہتی ہے, یہ پاؤں کے تلیاں بھی جلتی ہیں, فلاں بھی باتیں کرتے جائیں گے, تو جو وہ بات ہوتی ہے جو آدمی کو مرض ہوتی ہے اس آدمی کا رنگ بدلتا ہے, وہ کچھ تھوڑا سا متنبی ہوتا ہے, وہ چہرے کا رنگ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے فلاں بات کہنے پر نا یہ کچھ اس کے انداز بدلے ہیں تیوڑ بدلے ہیں, وہ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ اس کو بیماری ہوگی, اب میں اس کی نظروں سے پکڑ کر ایسے کہتا ہوں تجھے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی, جب میں کہوں گا نا کہ تجھے کچھ اختناب یہ تھوڑا سا متنبی ہوگا, میں فوراً انداز لگاؤں گا یہ اس کی بیماری ہے, وہ باقی جو ہوتی ہے نا پانچ سات وہ تمام اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, جو میں نے ایک بیان کی نا اندازہ لگاتے تو سننے والے گاہ کے ذہن میں آ جاتا کہ ہاں یار بڑے یقین صاحب نفس دے کر میری مرض بتلا دی, یہ نہیں پتا کہ اس نے بیس باتیں کہی تو ان میں سے ایک سچی ہے, اور یہ تو ایک عامی سے عامی آدمی پانچ چھ مرد ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو کسی کو ہوتی ہے, یہ نجومیوں کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے, عورت آئی ہے اب پتا ہے کہ عورت یا تو یہ اگر نوجوان ہے تو اس کو لازمی ہے کہ اس کے ساتھ کے ساتھ لڑائی ہوگی, یا اس کے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہوگی, صاحب ذرا نوجوان عورت کس کے لیے آئی ہے, پہلے آپ آپ سے پوچھیں ہم شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ, اگر غیر شادی شدہ تو یہ کوئی عشق مشوقی کی بات ہوگی, کیونکہ ان کے تجربات ہوتے ہیں, اگر شادی شدہ ہے تو اس کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے کی ہوگی, تو پہلے آتے کہیں گے ہاں آپ پریشان رہتے ہیں, تو بعد نہ آپ کے گھر میں انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے, ان کا آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے اتنے دنوں سے آپ پریشان ہیں, اب انہوں نے فلاں جگہ تعویذ کیے ہیں ایسے, اب وہ تمام وہ کچھ نہ کچھ خود بات بتلائے گی, ہاں میں اتنے دنوں سے اس کو خود بات بتلا رہی, کچھ یہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ایسی ثابت کر دیں گے, پھر تعویذ ڈالے اور پرانے ڈالے گا, حالانکہ تمام اوٹ پٹانگ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ غیب کی خبروں کا یہ کہنا کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں بالکل جھوٹ ہوتا ہے, اتنے غیب جان ہو وہ پیچھے ایک بار یہ حکومت کی طرف سے اعلان آیا کہ فٹ پاتھ جو سارے تمام خالی کر دیں, ادھر کوئی ان کا خاص پروگرام تھا تو انہوں نے ڈبے رکھ رکھ کر ہارے کے بیٹھے ہوتے ہیں تمام خالی کر دیں, باقی کچھ اٹھ کے دو تین جو بیٹھے رہے ہیں ایسے ایک ہفتے رکھے چوتھے دن آ جاتے ہیں کہ خالی کر دو, ہم ہمارا کاروبار چلا ہوا وہ جہاں گئے, اگلے دن پولیس والے آئے انہوں نے پکڑ کے چار چار جوتے لگائے, انہوں نے کہا کہ یہ بتلاؤ صبح تم نے اپنی قسمت نہیں دیکھی تھی کہ آج ہمیں جوتے لگنے تو ہم نہ آئیں, دوسروں کی قسمت بتلاتے ہو میں اشتہار لکھے ہوئے کہ جو چاہو سو پوچھو, تو تمہیں صبح اپنی قسمت نہیں پہلے دیکھی تھی کہ آج میں جوتے لگنے ہیں تو پھر نہ آئیں, ایسے جھوٹ بٹانگ ہوتے ہیں اتنے ہوں تو اتنے اتنے بیٹھنے کے لیے ان کو جگہ بنی ہوئی, اتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں وہ زندگی گزار دیں, اتنے غیب دان ہو تو اپنی قسمتوں کو سیدھا کیوں نہیں کر لیتے, اپنے آنے والے حادثات کو کیوں نہیں ان کو روک لیتے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل شیء موزون, اور زمین بچھایا ہم نے اس کو الارض ما ادمر عامل ولا شریطت تفسیر اسمتا و مددنا الارض مددناها پھیلا دیا بچھا دیا زمین کو ہم نے اور ڈال دیا زمین کے اندر پہاڑ تاکہ یہ حرکت نہ کرے اور اگا دیا زمین کے اندر ہر چیز ذات اندازے کے موزون جس کا وزن کیا ہوتا ہے ایک مقررہ مقدار کے ساتھ ہم نے ہر چیز اس کے اندر اگا دی. ہمیں پتا تھا اتنی گندم کی ضرورت ہے اتنی گندم, اتنے چاول کی ضرورت ہے اتنے چاول. یہ نہیں کہ کسی سال ہم پوری زمین پر نہ کوئی سبزی ہو نہ کوئی پھل ہو نہ کچھ, تمام گندم ہی گندم کر دیں, کبھی جو ہے وہ تمام سپاس ہی پاس کر دیں. نہ ہمیں پتا ہوتا ہے اتنی ضرورت ہے اتنی مقدار ہم کرتے ہیں. ہاں البتہ کبھی کبھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہم کمی بیشی کر دیتے ہیں تاکہ ان کو متنوع کیا جائے. اور اگایا اس کے اندر ہم نے ہر شے کو ایک خاص وزن کے ساتھ, وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين, بنائی ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر معیشت, معیشہ یا جمع ہے معیشت ان کی, مراد اس کے ساتھ اس میں معیشت یا گزرانے زندگی, اس کے اندر گزرانے زندگی بھی ہم نے بنا دی. ومن لستم له برازقين ومن من کا تو بہن پڑے گا لقم کم زمین پر, بنائی تمہارے لیے اس زمین کے اندر گزرانے زندگی اور ان کی بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں, تمہارے جانور ہیں یا اسی طرح بے شمار پرندے ہیں درندے ہیں, ان تمام کی رزق روزی بھی ہم نے زمین کے اندر بنا دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, نہیں یہ کوئی شے بھی مگر ہمارے پاس اس کے خزانے. جو بھی زمین سے ہوتی ہے وہ فصلوں کی صورت میں ہو یا معدنیات کی صورت میں, تمام کا اندازہ ہمیں پتا ہے. ہم اتنی مقدار سے سونا کم ضرورت ہے ہم تھوڑا پیدا کرتے ہیں, لوہے کی بہت زیادہ بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ کبھی جب لوہا جو ہے وہ سونے کی مقدار سے نکلنا شروع ہو جائے اور سونا جو ہے وہ لوہے کی جتنا نکلنا شروع ہو جائے. جتنی ہمیں پتا ہے فلاں چیز کی ضرورت بہت زیادہ اتنی ہم پیدا کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے خزانے اس کے, فمان ننزلہ الا بقدر معلوم, نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ساتھ معلوم مقدار کے, جتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے اتنی اتنی ہم اس کو اتارتے ہیں. مقدار معلوم سے بعد ہر ایک چیز کی مقدار اللہ نے معلوم کی ہوئی ہے. اسی طرح رزق ہیں جانوروں کے جسموں کے کیفیات اور حیات ہیں, ایک بکری کو آپ کتنا بھی کھلاتے رہیں کتنے بہترین غذائیں عمدہ سمدہ دیں اس کا قد جو اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا, لیکن ایک بھینس کو بھینس کے بچے کو خشک دیں معمولی سے کھانے کے لیے اس کا قد لمبا ترنگا ہو جائے گا. یہ کبھی ہوگا کہ بھینس کو تھوڑا کھانے کے وجہ سے اس کا بچہ بالکل چھوٹا بکری جتنا رہ جائے اور بکری کے بچے کو بہت زیادہ کھلائیں تو بھینس سے بڑا ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوگا. انسان کا قد اتنا ہی ہے, یہ دن ہی اس کو ڈبل خوراک دے تو اس کا قد 10 فٹ ہو جائے. نہ ہم نے ہر ایک چیز کا اندازہ کیا ہے اتنی ہی رہے گی. کیا شیطان جب فٹ پاتھوں پر جا کر بتاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے, تو شیطان یہ تھوڑا جا کر کہتا ہے کہ میں بھی شیطان صاحب ہوں میری بات ہوں, دیکھنے وسواس ڈالتے ہیں خیالات انہوں نے طرح طرح کے نا کہ یہ ستارہ کی گردش ستارہ فلاں برج میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا فلاں میں جائے گا, تو یہ تمام شیطان نے دلوں میں ڈالا ہوا نا, تو یہ تو نہیں کہ ان کے پاس شیطان کوئی انسانی شکل میں آتا دلوں میں تصورات ڈالے گا یہ ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا فلاں ایسے ہوا تو ایسے ہوگا یہ لکھی رہے ایسے تو ملے, یہ تمام شیطان کی یہ تو ملے دیتا ہے. زمین سے نکلتا ہے, زمین سے نکلتا خام حالت میں سے اس کو, مجھے نہیں پتا کہ اگر علیحدہ کسی اور چیز سے بنایا جاتا ہو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, بھیجتے ہم وزنی ہواؤں کو, ہواؤں کو جو لواقح احسال میں کو بوجھل ہوتی ہیں, بس نازل کرتے ہم آسمان کی طرف سے پانی, فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس ہم پلاتے ہیں تم کو وہ پانی, وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور نہ تھے تم اس کو ذخیرہ کرنے والے. یہ پانی کے ہمیں انتظامات یہ ہیں کہ جتنی تمہیں ضرورت ہو تمہیں بارش دے دی تم اس کو کچھ استعمال کر لیتے ہو, یہ نہیں کہ تمام کا تمام پانی جتنا تمہیں ضرورت ہے ایک بار ہی دے دیا جائے کہ تمہیں تمہارے ذمے لگا دیا جائے اپنا پانی محفوظ کر لو. یہ نہیں کہ اللہ نے یہ کیا ہو کہ یہ زہد کو جو نا پوری زندگی کے اندر اس کو 100 من پانی کی ضرورت ہے اس کو 100 من دے دیا ایک بار ہی, پہلے یہ سنبھال گیا اپنا پانی, فلاں کو بھی 200 من پانی کی ضرورت ہے اس کو 200 من دے دیا. نہ اگر ایسے ہوتا ہے ایک بار دے دیا جائے تو کہاں اس کے لیے پھرتا, کہاں سٹار کرتا, اگر کوئی شرارت نہ ہوئی تو گلاس پھینک جاتا پھر اللہ نے اس کو دے دیا یہ تیرا 200 من پانی پوری زندگی میں تو نے پینا اپنا سنبھال لے اس نے سنبھال کر رکھا تو کوئی شرارت سے اس کو خراب کر دیتا پھر وہ تو مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ذخیرے رکھے ہیں ذخیروں کے مختلف انداز ہے کنوؤں کے اندر نئی نلکوں کی صورت میں اور بارشوں کی صورت میں یہ تمام اللہ نے مختلف ذخیرے کیے ہوئے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ نہ کہ تم اس کو ذخیرہ کرنے والے فَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں تمام ختم ہو جائیں گے آخر ان زمینوں کے مکانوں کے ہر چیز کے وارث ہم ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ تحقیق ہم جانتے ہیں تم سے پہلے جانے والوں کو بھی اور جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے تم سے پہلے کون کون چلا گیا دنیا سے جس نے کیا کچھ کہا کیا تھا زمین کے کس ذرے کے اندر اس کا ذرہ مل گیا ہمیں تمام معلوم ہے تمہارے پاس کون کون آئیں گے کیا کچھ کریں گے کہ کیا بات کہیں گے کیا عمل کریں گے تمام ہمیں علم ہے اگلے اگلوں اور پچھلوں کا علم ہے تمہارا نہیں ہے جس کو آگے ابتدا کا بھی پتا ہو انتہا کا بھی پتا ہو تو وقت کا تو اس کو بالحولہ پتا ہوتا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ بے شک تیرا رب اکٹھا کرے گا ان کو اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو صلصال سے ایسے صلصال جو کہ ہونے والی سیاہ گارے اور بدبودار مٹی سے مٹی کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے مختلف عربی زبان میں نام ہے ایک جب مٹی خشک حالت میں ہوتی ہے گارا وغیرہ نہ ہو خشک حالت میں یہ اڑتی سکتی ہے یا ایسی مٹی اس کو کہتے ہیں تراب جب اس کو پانی ڈال کر بھگو دیا جائے تو پھر اس کا نام رکھتے ہیں تین جب وہ مٹی بھگوئی رہے کئی دن پانی کے اندر بھیگی رہے پھر وہ سیاہ رنگ کا گارا سا بن جاتا ہے جس طرح یہ تالاب چھپڑ کی مٹی ہم نکالے تو کالی سیاہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمائی مسنون پھر اس ہمائی مسنون جب اس کو اس سے کوئی چیز بنا کر کوئی برتن کوئی چیز بنا کر دھوپ میں رکھ کر اس کو خشک کر دیا جائے تو پھر وہ ایک کھنکھناتی ہوئی ٹھوکر لگائے تو اس میں سے ایک آواز ہی پیدا ہوتی ہے چیکر نما اس کو کہتے ہیں سلسال پھر اس سلسال کو جب آگ میں پکا دیا جائے پختہ ہو جائے مضبوط ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فخار یہ مختلف نام ہیں تو قرآن کے اندر کہیں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا کہیں تین سے کہیں ہمائی مسنون سے کہیں سلسال سے تو یہ تمام کیفیتیں انسان پر وارد ہوئی ہیں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدی یہ ہنڈیا جو ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ مٹی سے بنی ہے کوئی کہتا ہے کہ گارے سے بنی ہے کوئی کہتا ہے فلاں سے حالانکہ تمام حالتوں سے گزر کر آئی ہوتی ہے اسی طرح یہ انسان پر بھی کبھی ابتدائی حالت کبھی متوسط حالت کبھی آخری حالت بیان کی ہوئی ہے تو سلسال کا معنی جس گارے سے بدبودار گارے سے کوئی چیز بنا کر اس کو خشک کر دیا جائے اس کے ایسے اس کے اوپر ٹھنگورا لگائے تو اس میں سے آواز پیدا ہے کھنکھنانا پیدا کیا ہم نے انسان کو کھڑکھڑانے والی کھنکھنانے والی مٹی سے ایسی مٹی جو ہمائی مسنون سے تھی من ہمائی مسنون یہ متعلق ہو جائے گا کائن کے یہ صفت بڑھنے کے سلسال کی ایسی سلسال جو کہ ہمائی مسنون سے تھی ہما کہتے ہیں سیاہ گارا مسنون جس میں کافی دیر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے بدبو اور بدبو پیدا ہو جائے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جن پیدا کیا ہم نے اس کو اس سے پہلے انسان سے پہلے نار سموم سے آگ کی لو سے سموم آگ کی لو یا آگ کی حرارت ہم نے آگ کی لو سے اور اس کے شرارے سے ہم نے اس جن کو پیدا کیا وَالْجَانَّ یہ بھی ماں اس میرا عامل والا شریف تفسیر یعنی وَخَلَقْنَا الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ تو جنوں کو ہم نے پیدا کیے نار سموم سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے وخلق الجان من مارج من نار اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا وخلق آدم مما وصف لکم اور آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا گیا جس کا وصف اور وضاحت قرآن نے بیان کر دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، خالقم بشرن، یہ تنوین کے بعد اگر با جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با جائے تو وہاں قلب ہوتا ہے، تو وہاں میم کی آواز پیدا ہوگی، اس لیے اوپر چھوٹا سا ننا سا ایک میم بھی لکھا جاتا ہے تاکہ اجمی لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اس لیے پڑھے گی خالقم بشرن، یہ چھوٹا سا جو میم ہوتا ہے یہ اسی قاعدے کے تحت لکھا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو قلب کرتے ہیں، یعنی با کو میم سے بدل کر پڑھا کرتے ہیں. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر، جو سلسال سے ہوگا، ایسا سلسال جو کہ ہمارے مسنون سے ہے، پیدا سب وے تو نفخت فیہ من روحی، جب برابر کر دوں میں اس کو، اس کے تمام اعضاء کو جیسے بنانا اس طرح بنا دوں، اور پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح کو جو خاص اس کے لیے پیدا کی ہے، وہ روح پھونک دوں، فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ، ہو جانا اس کو سجدہ کرنے والے. روحی سے اضافت برائے تشریف، یعنی عزت و شرف دینے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت کی، ورنہ ہر ایک چیز کے اندر روح جو ہے وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، تو روحی سے مراد اللہ کی پیدا کرتا روح، نہ کہ اللہ نے اپنی نکال کر ڈال دی. اور اس سے بعض صوفیہ کا عقیدہ حلول لینا کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ڈانٹے میں ڈال دی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کرایا، تو ثابت ہوا کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، زہد میں بھی، بکر میں بھی، فلام میں، بھیڑ میں بھی، بکری میں بھی، ہر میں اللہ جیسا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے حلول والا عقیدہ نہیں نکلتا. مطلب اس کے یہ کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح جو اللہ نے پیدا کی تو اپنی طرف نسبت اس کو عزت و شرف دینے کے لیے، اور ساتھ ہی اس ڈاروان والا عقیدہ جو نظریہ ارتقاء اس کا بھی رد ہوا. ڈاروان سے پہلے کئی اور بھی لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نظریہ ارتقاء انسان ایسے پہلے انسان نہیں تھا، پہلے کچھ بھی نہ تھا، کئی سو سال اسی طرح پانی پانی تھا، اس میں کئی برقی شرارے گزرتے رہے، کئی ہوتا رہا، پھر اس سے کائی بنی، وہ جو پانی کے ارد گرد سمجھ مادہ ہوتا ہے، پھر کائی کے اندر کئی شرارے گزرتے رہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا ایک جرسوما پیدا ہو گیا، جرسوما سے بڑا بڑا بڑھتے بڑھتے سلام بن گیا، پھر سلام بن گیا، پھر مینڈک بن گیا، پھر مچھلی بن گئی، پھر اسے بندر بن گیا، پھر انسان بن گیا. یہ غلط عقیدہ ہے، ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، یہ نہیں کہ پہلے اور تھا، پھر اور تھا، پھر اور تھا، کئی مدارج طے کرتے کرتے اب یہ انسان بن گیا، ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا. فسجد الملائکہ تو کل زو مجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے اکٹھا ہی، کلہم اجمعون، یہ دونوں ہی الملائکہ تو کسی کی تاکید کے لیے ہے، ملائکہ کے اندر بھی تمام ہی آ جاتے ہیں، لیکن مزید تاکید کی تو کوئی بھی ایک بھی آگے پیچھے نہ رہا، تو شک یہ تھا کہ شاید کسی نے پہلے کر دیا ہو، کسی نے بعد میں، تو آگے مزید تاکید لگا کہ اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ہر ایک نے اور اکٹھا ہی کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، پوچھا اللہ تعالی نے اے ابلیس کیا ہے تجھ کو، نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں سے، اللہ میں لام زائدہ، لام زیادہ مانا یہ بن گیا کیا ہو گیا، کس چیز نے روکا تجھے، ماں لاکا ہے ماں مانا آسا، کس چیز نے تجھے روکا یہ کہ ہو تو سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو سجدے کا حکم ہی ملا، تو ثابت ہو تو سجدوں کا سجدے کا حکم اس کو بھی ملا تھا، تو چونکہ یہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا اس لیے اکثریت کے اعتبار کرتے ہوئے کہ فرشتوں کو حکم نام جو لیا گیا وہ فرشتوں کا، ورنہ یہ بھی اندر ہی شامل تھا، ورنہ اسے پوچھنے کا اور اس کا یہ کہنا ہے، اسے انکار نہیں کیا کہ یا اللہ تم نے مجھے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ حکم مجھے ملا ہے. پہلے کیا تھا دوبارہ، اچھا اجمعون کا لفظ کا تقاضا یہی ہے، اور تمام نحوی لوگوں نے اور اسی طرح حتیٰ کہ وہ اصول شاشی والے نے بھی یہی اس کا علت بیان کی ہے اور اجمعون کا تقاضا یہی ہے, ورنہ کلہم کی تاکید کافی تھی. اجمعون کا معنی تھا جمی تمام نے اکٹھے کیا, اور اس کی کوئی دلیل ہو تو قرآن نے آگے پیچھے کیا, چلو اگر کیا بھی ہو تو ہم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اکثریت نے کیا کہ اکا دکا آگے پیچھے ہو گئے ہوں, تو اس میں حکم یا کل کا ہوتا ہے الکلیل و کل معلوم. قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون, کہنے لگا نہیں میں کہ سجدہ کروں بشر کو, تو پیدا کیا اس کو صلصال سے جو کہ حمى مسنون سے ہے. دلیل یہ دینے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کا خاصہ تھی اوپر چڑھتی ہے بلندی کو پسند کرتی ہے, اس کو مٹی سے گارے سے پیدا کیا اوپر سے پھینک کے نیچے گرے گا, تو میں جس چیز سے پیدا کیا گیا وہ بلندیوں کو جاتی ہے, میرا شان مقام زیادہ ہے, اس کو اس سے پیدا کیا یہ پاؤں کے نیچے مٹی روندی جاتی ہے نیچے گرتی ہے, یہ پستی والی چیز سے پیدا کیا. لیکن اللہ کی نفس کے سامنے آگے اپنے رائے اور قیاس پیش کیا, نفس کیا تھی تو سجدہ کرنا ہے. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں, نور کا کیا ہی مقام ہے, یہ مٹی سے. فرشتوں نے اپنی رائے اور قیاس پیش نہیں کیا, فرشتوں نے اللہ کے نفس پر اللہ کے حکم پر عمل کیا, لیکن شیطان نے اپنی رائے اور قیاس پیش کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے مردود قرار پایا. تو ثابت ہوا جو قرآن اور حدیث کے نفس کے سامنے اپنی رائے کو اپنی عقل کو اپنے قیاس کو پیش کرے وہ تباہی ہے. اور یہ سب سے پہلے کہ نفس کے سامنے عقل اور رائے پیش کرنے والا یہ شیطان تھا. قال فخرج منها فإنك رجيم, فرمایا اللہ تعالی نکل جا اس سے اگر ہے تو, بے شک تو مرجوم ہے, رجیم بمعنی مردوم, تو راندہ ہوا دتکارا ہوا ہے. فخرج کے جزا شرط محروف کی, علم ترد سجودا, اگر تو نہیں راضی سجدہ کرنے پر, فخرج منها, نکل جا اس مرتبے اور مقام سے جو تجھے مرتبہ مقام دیا تھا, اس سے نکل جا. فإنك رجيم, بے شک تو مردود ہے. بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون, کہنے لگا اے رب میرے, فانذرنی, جزا شرط محذوف کی, ان ترکتنی, اگر تو نے مجھے دھتکار ہی دیا ہے, فانذرنی الى یوم یبعثون, مہلت دیجیے مجھے اس دن تک جس دن یہ اکٹھے کیے جائیں گے کھڑے کیے جائیں گے. اچھا اگر یا اللہ تو نے مجھے راندہ ذکار ہی دیا پھر مجھے بھی قیامت تک مہلت دے. قال فإنک من المنذرین, اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے. الى یوم الوقت المعلوم, معلوم وقت کے دن تک, یعنی نفقہ اولا تک, کیونکہ شیطان کا شکار وہ انسان ہے. جب تک انسان اس وقت تک مہلت لی, جب نفقہ اولا پھونکا گیا پھر مہلت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض, کہنے لگا اے رب میرے, قسم ہے مجھے تیرا مجھے گمراہ کرنے کی, بما میں با قسمیہ ما مصدریہ, اے رب میرے بما قسم ہے مجھے اس چیز کی کہ جس سے تو نے مجھے گمراہ کیا, تیرا مجھے گمراہ کرنے کی مجھے قسم, تو میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں معاصی کو گناہوں کو ضرور مزین کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ضرور میں گمراہ کروں گا ان تمامی کو. اچھا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے, انداز دے یہ تکبر گمانڈ ہے, ابھی بھی اسی طرح ماما جا اسی طرح آ رہا ہے, کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اچھا اگر تو نے مجھے گمراہ کیا تو پھر میں دیکھنا تیرا کیسے مقابلہ کرتا ہوں, میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عبادک منہم المخلصین, میرے مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے, ہاں تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ شاید میرے قابو میں نہ آئیں, تو باقیوں کو پورا کا پورا گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا. یوم الدین اور یوم یبعثون کے درمیان فرق واضح کریں. یوم الدین قیامت کا دن, اور یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے, تو یوم الدین اس وقت ہوتا ہے جب نفقہ اولا پھونکا جائے گا, پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ یوم الدین قیامت کا دن شروع ہو گیا. آگے پھر دوسرے سور میں جب اٹھائے جائیں گے یہ یوم یبعثون ہو جائے گا, اور یہ اس وقت جب ایسے معنوں کے اندر بریکی میں جائیں ورنہ ایک ہی معنی کے یوم یوم القیامہ یوم الدین یوم یو باسون یہ تمام قیامت پر بولے جاتے ہیں. قال ھذا صراط علی مستقیم, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے راستہ سیدھا مجھ پر, صراط موصوف مستقیم صرف یہ ہے راستہ سیدھا علیہ میرے ذمے. ھذا کا اشارہ یہ مخلص کو گمراہ نہ کر سکنے کی جو بات ہے. قال اللہ نے فرمایا کہ ھذا یہ جو بات ہے نا کہ تو نے کہا کہ میں مخلص کو گمراہ نہیں کر سکوں گا تیرے بندوں کو, یہ سیدھا راستہ میرے ذمے ان کو دکھلانا. اس کے معنی تین معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم دکھلانا یہ میرے ذمے ہے, یہ میں ہر ایک کو سیدھا راستہ ضرور دکھلاؤں گا, انبیاء بھیج کر کتابیں بھیج کر علماء بھیج کر سیدھا راستہ میں ضرور دکھلاؤں گا. دوسرا علیہ جو یہ علیہ کے معنی میں حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں, تو یہ علیہ جو ہے علیہ کے معنی میں یعنی الہ, تو معنی یہ بنے گا کہ یہ سیدھا راستہ علیہ میری طرف ہے, یہ سیدھا راستہ میری طرف پہنچنے والا, جو سیدھے راستے چلتا چلتا آئے گا وہ سیدھا میرے پاس پہنچ جائے گا. جو سیدھا راستہ نہیں چلے گا کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جائے گا, تو یہ شیطان کا شکار ہو جائے گا. اور ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا کہ علیہ کی ایک قرات علی جن ہے, ایک قرات میں علیہ کے لیے علی جن آیا, وہ ایسے کالا آزاد قرات میں علی جن اس کا تھی, اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ سیدھا راستہ بلند ہے. علی جنس کا معنی اونچا مرتبہ یا بلند ہونا, یہ سیدھا راستہ یہ ایک بلند ہے, تو جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ بلندیوں کو حاصل کر لے گا. اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان, بے شک میرے بندے بھی ہیں نہیں ہوگا تیرا ان کے اوپر کوئی غلبہ, اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ, مگر جو اتباع کرے گا تیری گمراہوں میں سے, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, بے شک جہنم وعدہ ہے ان تمامی کا, تیرا بھی اور تیری پیروی بھی کرنے والوں کا, میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. غلبہ نہ ہونے سے یہ مراد نہیں کو گناہ کر ہی نہیں سکتے, یہ کریں گے نہیں, گناہ ہو سکتا ان سے بھی, میرے مخلص بندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مطلب یہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے توبہ اور ندامت کا احساس پیدا نہ ہو اور وہ گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنے یہ نہیں ہوگا. میرے بندے جو ہیں گناہ ہو سکتا ہے لیکن فوراً دل کے ان کے اندر ندامت و شرمندگی پیدا ہوگی یا توبہ کریں گے اور ان کا گناہ معاف کر دیا جائے گا, یعنی میرے بندوں پر تیرا ایسا تسلط نہیں ہوگا کہ تو ان کو توبہ کی طرف بھی نہ آنے دے, یہ نہیں ہو سکتا. مگر جس نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے, بے شک جہنم ان کا وعدہ ہے تمام کا, کیسی جہنم ہوگی, لہٰذا باب, اس کے سات دروازے ہوں گے یا سات طبقے ہوں گے, لکل باب منہم جزء مقسوم, واسے ہر دروازے کے ان میں سے حصہ تقسیم کیا ہوا, اس جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے پر تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ فلاں دروازے میں سے فلاں گزرنا ہے, فلاں جرم کرنے والا انہوں, فلاں میں سے زانیوں نے, فلاں میں سے شرابیوں نے, فلاں میں سے مشرکوں نے, ہر دروازے الگ الگ تقسیم کیے ہوئے ہیں. جیسا جنت کے آٹھ دروازے ہیں, کسی میں سے نماز پر جو بہت زیادہ پابندی کرنے والے وہ, کسی میں سے بہت زیادہ صدقے میں سب سے آگے بڑھنے والے وہ, کسی میں سے روزے کثرت سے رکھنے والے, اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں, جیسے جیسے جرم ہوں گے اسی طرح کے ان دروازوں سے گزارا جائے گا. بعد میں یہ جہنم کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ سات دروازوں سے مراد سات طبقے ہیں, جہنم کے سات طبقے ہیں, جس طرح مسند احمد بہکی اور ابن جریر صبری نے یہ قول نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سات دروازوں سے مراد سات طبقے ہیں. صرف سات طبقے امام شوقانی نے فتح القدیر کے اندر بھی بیان کیے ہیں, تو سات طبقے جو جہنم کے ہیں جن کا یہاں ذکر ہو یہ ہیں. نمبر ایک جہنم, اور اس جہنم یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے, اس کے اندر وہ مسلمان موحدین جائیں گے جو گناہگار ہیں, گناہگار موحدین جہنم میں جائیں گے جو کہ جہنم کا سب سے اوپر والا طبقہ ہے. دوسرا لذات جو ہے اس طبقے کے اندر یہودی لوگ جائیں گے. تیسرا ہوتاوا کے اندر عیسائی لوگ. تیسرا چوتھا سعید, اس کے اندر سادی دے دین لوگ. پانچواں سکر, جس کے اندر مجوسی لوگ. اور چھٹا جہیم, جس کے اندر مشرقین. اور ساتواں حاویہ اس کے اندر منافقین. یہ امام شوقانی نے فتح القدیر کے اندر یہ سات طبقے بیان کیے ہیں. جہنم سب سے اوپر والا جس کے اندر مسلمان گناہگار، دوسرا لذا جس کے اندر یہود، تیسرا ہوتاما جس کے اندر عیسائی، چوتھا سعیر جس کے اندر صحابی، پانچواں سکر جس کے اندر مجوسی، چھٹا جہین جس کے اندر مشرکین، اور ساتواں حاویہ جس کے اندر منافقین. جہنم، لذا، ہوتاما، سعیر، سکر، جہین اور حاویہ. سعیر کے اندر صحابی، سکر کے اندر مجوسی، جہین کے اندر مشرکین اور حاویہ کے اندر منافقین. تو اگر دروازے ہوں تو دروازے کا معنی پہلے بتا دیا، اگر تب کے مراد ہوں تو یہ ہے. ان آگے متقین جو نیک لوگ ہیں ان کا حال بھی جلدی جلدی سن لیجیے. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی تقوی کی زندگی گزارنے والے وہ جنات میں، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. تو کہا جائے گا ان کو یقال لہم، ان کو کہا جائے گا ادخلوا بسلام من آمنین، داخل ہو جو ساتھ سلامتی کے، امن کی حالت میں. بسلام من سالمین حال بنے گا، اور آمنین بھی حال، داخل ہو جو اس حال میں تو صحیح سلامت، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور امن امن امن ہر طرح کا. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ان کے دلوں کے اندر ہوگا حسد بغض، جو بھی دلوں کے اندر حسد بغض کی بیماری تمام نکال پھینکیں گے. اخوانا علی سررهم متقابلین، اس حال میں کو بھائی بھائی ہوں گے، اور تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. علی سررهم متعلقہ متقابلین تھے، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان، طلحہ، زبیر کے درمیان جو رنجش پیدا ہوگی وہ بھی نکال کر ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا. لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین، نہ پہنچے گی ان کو اس کے اندر کوئی تھکاوٹ، نصب کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، بیٹھے بیٹھے ویسا بسا اوقات آدمی کام نہ کرے، ایسے بیٹھے ہی آدمی تھک جاتا ہے جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی کام ہی کرتے تو سو نہیں رہے نا، لیکن بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں. تو اس طرح جنت کے اندر یہ نہیں کہ وہاں نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاروبار ہے، تو ہو سکتا آدمی تھک ہی جائے، نہ وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، نہیں پہنچے گی ان کو اس کے اندر کوئی نصب، کوئی تھکاوٹ. وما هم منها بمخرجین، نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا، بڑا بخشنہار ہوں. زندگی بھر، پوری زندگی کے 70 سال کے جرم سے اتنے کہیں سے معاف کر دیتا ہوں، رب غفر لی، تو منہ گیلا کر کے، آنکھ گیلی کر کے ایک بار کہہ دے رب غفر لی، اللہ معاف کر، 70 سال کے گناہ اتنے کہنے سے معاف کر دیتا ہوں. لیکن بشرط یہ کہ دل سے پختہ ارادے سے. حدیث میں آتا نا کہ ایک آدمی 99 قتل کیے، ایک کم 100، ایک دن دل میں آیا یار میں نے بھی مرنا ہے. کسی ٹوٹے سے مولوی، روٹی توڑ مولوی کے پاس گیا، کہنے لگا جی میری بھی بخشے کا بھی کھانا ہے، 99 قتل کیے. کہتے توبہ توبہ توبہ، جو ایک قتل کرے گا جہنم میں، پورے ایک ہم 100 کیا. انہوں نے کہا سیدھا ہو، 100 تو پورا کریے. اس نے اس روٹی توڑ مولوی کو، نیم حکیم خطرہ جہاں تو نیم ملا خطرہ ایمان، ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے اس کو بھی کیا. انہوں نے کہا چلو سیدھا 100 تو ہوئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر احساس پیدا ہوا کہ کسی صحیح عالم کے پاس کیا کہ 100 قتل کیا، میری بھی کوئی نجات ہو سکتی ہے. اس نے کہا بڑی نجات، سچے دل سے توبہ کر اللہ تمام معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ کہ یہ بستی کو چھوڑ دے، کسی اور نیک لوگ کی بستی میں چلا جا. کیوں؟ یہاں سے دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، تو نہیں کرے گا کہ تجھے مقابلہ اپنا انتقام لینے کے لیے کرے گا، تو نیک لوگ کی صحبت میں، مجلس میں جا، اس کو چھوڑ دے، سچی توبہ کر کے چلا. راستے میں گیا تو موت آ گئی، نیکوں کی بستی میں بھی نہیں پہنچا، نہ کہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں، موت آ گئی. جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے فرشتے بھی آگے. جنت والے کہتے ہیں یہ توبہ کر کے چلا اس لیے جنت میں جائے گا، جہنم والے کہتے ہیں اس نے نہ کوئی نیکی کی نہ کچھ اور کیا، 100 قتل کیا ہوا، یہ جنت میں کہتے ہیں. مقدمہ اللہ کے پاس لے کر گئے، اللہ نے پوچھا جھگڑا کس بات کا، زمین کو ناپ لو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو نیکوں کے ساتھ ملا دو، گروں کے قریب ہے گروں کے ساتھ ملا دو. زمین کو ناپا گیا تو صرف ایک بلیس نیکوں کی طرف نکلا، تو ایک بلش نیکوں کے قریب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیا، سو قاتل. تو جیسے بھی ہو تو مطلب یہ کہ سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کئی صحابہ کرام نے یہ سوال کیا نا کہ پہلے اتنے گناہ کیے، اتنے جرم کیے، تو پہلے معاف کر دے گا؟ آپ کے سمے ہاں اللہ تمام معاف کر دے گا. اس لیے سچے دل سے پختہ نیت کے ساتھ یہ توبہ کی جائے کہ پیچھے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، جو کچھ بھی کیا اللہ تمام معاف کر دیتا ہے. ہاں جی، ہاں تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، اسی کے مطابق اللہ نے یہ تمام کچھ ہمارے سامنے یہ واقعہ سنانا تھا ہمیں سبق دینے کے لیے. یہ تمام ہمیں سبق دینے کے لیے یہ بتلایا گیا نا، ورنہ وہ بھی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کچھ ایسا ایسا ہو اس کا فلاں انجام، ایسا ایسا تو اس کا فلاں انجام. خبر دی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب جو وہ عذاب بھی دردناک ہے. اگر میں غفور رحیم ہوں تو عذاب بھی میرا بڑا سخت ہے. اس لیے یہ بھی نہیں ہے عمل ہی نہ کرو، اللہ غفور رحیم ہے بس. اللہ اگر اللہ نے ہمیں جنت میں نہیں بھیجنا تو اور کس کو؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ نیکی، نہ دین، بس کسی پر تکیہ اور اعتماد کر کے بیٹھے اللہ غفور رحیم ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اتنے کانپتے رہو کو نہ نہ نہ توبہ ہم نہیں معاف ہو سکتے، ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہ نہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ دونوں غلط ہیں. اتنا بھی استعمال کرنا کہ نیک اعمال چھوڑ دینے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اتنا ہی ڈرنا کہ مایوس ہو جانا کہاں پر اللہ کا رحم ہو نہیں سکتا، یہ بھی نہیں. رجا اور خوف کے درمیان جو ہے یہ ایمان ہوتا ہے. یاد رب خوف و تما، مومنوں کے نام یہ ایک خوف اور تما کے درمیان ہوتا ہے. ابراہیم، خبر دیجیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. زید اس کی جمع ضیوف آتی ہے، ضیاف بھی آتی ہے، اور یہ بات سنی ہے جمع تمام کے لیے زیاد استعمال ہو جاتا ہے. اس داخل والے قالوا سلاما، جب داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، کہا انہوں نے سلام کہتے ہیں، ہم آپ کو سلام کہنا. قال انا منکم وجلون، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک ہم تم سے خوف کھا رہے ہیں. یا تو کیفیت سے معلوم ہوا یا زبان سے اظہار کیا. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، کہنے لگے ڈریے نا، بے شک ہم تو آپ کو بشارت دیتے ہیں بچے سے جو کو بڑا جاننے والا. اسحاق علیہ السلام کی علیم کا اشارہ تھا کہ نبوت بھی ملے گی، علیم جاننے والا ہوگا. تو بشارت یہ تھی کہ بچہ ملے گا، بچہ جوان ہوگا، بالغ ہوگا، پھر اس کو نبوت بھی ملے گی. اور آپ پیچھے گزرا ہے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ پوتے یعقوب کی بھی بشارت، مطلب یہ تھا کہ شادی ہوگی، اس کی بھی آگے اولاد ہوگی. بشارت ہوئی نا، ایک ہوتا ہے کہ بچہ ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا، بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں، کیسے حالات آئیں گے. ساتھ یہ بھی تھی بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، اس کے آگے اولاد بھی ہوگی، اس کے اولاد میں سے بھی ایک یعقوب پیغمبر بھی ہوگا علیہ السلام. کالا بشر تمونی علامت سنیل کے بارو، بڑے تعجب سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم بشارت دیتے ہو مجھ کو؟ اس پر بے شک پہنچا مجھ کو بڑھاپا. اب مت بشرول، کس بات تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ اب بشارتیں کس چیز کی؟ یہ فی نفس عجیب تھا، نہ کہ قدرت الہی سے بعید. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار سے وہ کوئی بعید سمجھ رہے تھے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اتنی عمر گزر گئی، اب فاب ماں سمجھتا فاب ماں کا جو الف کو گرا دیا، کیونکہ جب اس سے ماں تو کرا ہر پہ جار داخل ہو جائے تو اس کو الف کو گرانا جائز ہوتا ہے. قالوا بشرناک بالحق فلا تقم من القانطین، کہا فرشتوں نے بشارت دیتے ہیں ہم آپ کو سچی، بالکل سچی بشارت، بس نہ ہوں آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ایسے ہوگا. قال ومن یقن ومن یقن تم رحمت ربه الا الضالون، تو خود ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت، مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. ہاں اللہ کی رحمت سے تو گمراہ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں مایوس تو نہیں ہوں، لیکن صرف ایک عام جو عادتا محال سی چیز معلوم ہوتی تھی، اس لیے میں نے تعجب کیا. مان جائیے لا کے معنی میں، اللہ سے پہلے من آ جائے، ماں آ جائے، ان آ جائے تو نفی کے معنی میں آتا ہے. اللہ سے پہلے من، ماں، ان، حل یہ آ جائے تو نفی کے معنی میں. اور نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. قال فما خطبكم ايها المرسلون, پوچھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہم اس کے علاوہ سے اور کیا حال ہے بھیجے ہو. ٹھیک, ایک بات یہ ہوگی کہ آپ بشارت دینے کے لیے آئے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات, اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو مہم ہے, تم پانچ سات آئے ہو تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اور بھی تمہارا بھی پروگرام ہے, کیا حال ہے تمہارا ہے بھیجے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, کہا انہوں نے ہم تو بھیجے ہوئے ہیں مجرم قوم کی طرف. قوم وہ عالم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم, ان کی طرف جا رہی ہیں. الا آل لوط, ہاں ہاں پریشان نہ ہونا, میرا بھتیجا بھی وہ ہے وہاں ہے, وہ بھی اور ان کے متا بھی ہیں, ان کو ہم بچائیں گے. انا لمنجوہم اجمعین, بے شک ہم بچانے والے نجات دینے والے ان تمام کو. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین, مگر اس کی بیوی اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسل مرسلون, جب آئے آل لوط کے پاس بیٹے ہوئے آل لوط کے پاس آئے. قال انکم قوم منکرون, کہا لوط علیہ السلام نے تم لوگ اجنبی ہو, کیا کبھی پہلے دیکھے نہیں اجنبی سے لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون, کہنے لگے بلکہ ہم تو لے کر آئے وہ چیز جس کا لوگ شک کرتے ہیں, جس عذاب کے بارے میں شک تھا ہم وہ لے کر آ گئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, لائیں آپ کے پاس حق, بے شک ہم بالکل سچے ہیں, جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہوگا. اب جلدی کریں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِسْطٍ مِنَ اللَّيْلِ, لے چلیے اپنے اہل کو اپنے ماننے والوں کو رات کے ایک حصہ میں. وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور چلیے ان کے پیچھے پیچھے, آپ نے پیچھے چلنا باقی آ گیا, تاکہ ولا یلتفت منکم احد, تاکہ نہ مرتب دیکھے ان میں سے کوئی ایک. یہ نا پیچھے عذاب آئے چیخو پکار تو ہر ایک مڑ کر دیکھنا شروع کر دے, آپ پیچھے چلے ان کو آگے لگائیں تاکہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, چلو یہاں تمہیں حکم کر دیا گیا ہے ملک شام کی طرف یا ملک اردن کی طرف. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, فیصلہ سنا دیا ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اس معاملے کا, اس بات کا, کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹی ہوئی ہوگی صبح کے وقت, دابر جڑ, اور یہ مبدل یہ بدل ہے ذالک الامر سے. اور انہا یہ تفسیریا, فیصلہ سنا دیا ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کا, کس کا, کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی گئی ہوگی صبح ہوتے ہی ایسے ہوگا جیسے درخت کی جڑ کاٹ دی گئی ہو تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. وہ ابھی یہ تمام باتیں سنا ہی رہے ہیں, خود سے قوم بھی آ گئی ڈچکوں تک کی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون, آئے شہر والے, صدوم شہر والے آئے خوشیاں مناتے ہوئے. یستبشرون, بڑی خوشیاں ایسے کہ اثر شکار تو آ جائے نا, اسی یہاں کالے کلوکیا کے ڈگتے رہنے, اصل مہمان چل جائے بیٹھنے. قال ان ہؤلاء ذائقی فلا تخذہون, حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں, نہ رسوا کرو مجھے, کیونکہ مہمان کی توہین بیزتی میزبان کی ہوتی ہے, مجھے ذلیل و خوار نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے, وَلَا تُخْزُونِ, مجھے رسوا نہ کرو. کہنے لگے قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہنے لگے کیا نہیں روکا ہم نے آپ کو جہان والوں سے. عَنِ الْعَالَمِينَ سے مراد ہم ضیافت العالمین, جہان والوں کی ضیافت سے ہم نے نہیں روکا تمہیں, کتنی بار ہم نے اچھے طریقے سے سنجیدگی سے کہا ہے کہ جناب ہارے کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو, جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو مہمان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں میرا مہمان, ہم کیا کریں, ہم کوئی نہیں دیکھیں گے مہمان ہے, جو ہمیں ہماری کی پسند کا آدمی ہوتا ہے اس کا مہمان. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, کہا یہ رہی میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے. بناتی کا مفہوم پیچھے آ چکا ہے, یا حقیقی بیٹیاں یا امت کی جو بیٹیاں اور لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ تمام نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. اشارہ تھا کہ یہ کروں کے اندر جو آپ کی بیٹیاں ہیں, جو میری بیٹیاں ہیں, اپنی جو شہوت, اپنی جو ضرورت وہاں سے پوری کرو. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, یہ ہیں میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم اے نبی، تیری عمر کی قسم، یا اے لوط علیہ السلام تیری عمر کی قسم، بے شک وہ اپنے گمراہی کے نشے کے اندر حیران پھرتے ہیں، لفی سکرتہم یہ متعلق ہو جائے گا یعمہون کے، یعمہون کا معنی حیران، دیوانگی سے پھرنا، اور سکرتہم نشے میں، یہ اپنی گمراہی کے نشے کے اندر حیران پھرتے ہیں۔ امر کا یہ آگے پیچھے یہ لفظ تو عین کے ذمے سے بولا جاتا ہے عمر، کام عمر کا، لیکن جب اس کے قسم اٹھانی ہو تو پھر عین کا پتہ ہوتا ہے امر کا بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم اٹھائے، مخلوق کا باندھا تو پھر اللہ کی قسم اٹھائے، مخلوق اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتی، اللہ خالق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ قسم اٹھانے کے تین مقصد ہوتے ہیں، شہادت کلام، یا اظہار عظمت مقسم بہی، مقسم بہی کی عظمت کو ظاہر کرنا، اور تیسرا تاکید کلام۔ تین مقصد ہوتے ہیں، کلام کی شہادت گواہی دینا، اور مقسم بہی کی عظمت بیان کرنا، یا کلام کی تاکید، اور یہاں جو ہے یہ اظہار عظمت مقسم بہی، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود ہے۔ اے نبی تیری زندگی کی قسم، اتنی پاک اور صاف آپ کی زندگی مجھے، اس کی قسم، بے شک یہ اپنے، یہ بے شک وہ لوگ اپنے نشے کے اندر حیران پھرتے ہیں، اور بعد میں کاظمی اسمراض لوط علیہ السلام لیے ہیں کہ ان کو بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم جو ہے جیسے اتنے کبیر گناہوں جرم کرتی ہے تو کرے، لیکن آپ کی عمر اتنی پاکیزہ صاف ستھری ہے کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فآخذت ہم صیحت مشرکین، پکڑ لیا ان کو سخت آواز میں سورج نکلنے کے وقت ہی، مشرکین سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی صبح سویرے، جعلنا عاریہا سافلہا، تو کر دیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے، اور نیچے والے کو، اوپر والا نیچے آیا تو نیچے والا خود ہی اوپر ہو گیا، کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے، وامطرنا علیہم حجارتن من سجیل، اور بارش کی ان پر پتھروں کی جو کہ سنگ گیلکے سے، کھنگر کے بنے ہوئے پتھروں کی ہم نے پھر بارش کی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے، متفکرین کے لیے۔ متوسم کہتے ہیں گہری نظر سے، گہری نظر سے عبرت حاصل کرنے والا، بڑی توجہ اور اہلا کے ساتھ، یعنی توجہ کرنے والے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ ان لب سبیل مقیم، بے شک یہ بستی یہ سیدھے راستے پر ہے، جائیں تو یہ سیدھے راستے پر، حجاز سے شام یا عراق سے مصر کی طرف جائیں تو بالکل سڑک کے اوپر کھڑی ہے، جا کر دیکھو منظر، یہ تو نہیں کہ تمہیں اسپیشل 15-20 میل کا کے دیکھنے کے لیے جانا پڑے، جاتے جاتے یہ راستے میں دیکھو ان کا منظر، بے شک وہ لب سبیل مقیم، پتہ چلنے والے راستے پر ہے، تم چلتے ہو تو وہاں راستے کے اوپری نظر اس کا منظر دیکھو، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس واقعے کے اندر نشانی ہے مومنوں کے لیے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ بستی جو ہے یہ اصل میں پانچ بستیوں کا ایک مجموعہ تھا، تو سب سے بڑی بستی سدوم تھی جو کہ مرکزی بستی تھی، بڑی جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام خود رہائش پذیر تھے یا رہتے تھے وہ سدوم تھی، دوسری تھی صعبہ، تیسری تھی صعبہ، اور چوتھی تھی آثارہ، اور پانچویں تھی دوما، یہ پانچ بستیاں تھیں، اور پانچوں کی طرح حضرت لوط علیہ السلام یہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی مرکزی بستی وہ چھوٹی چھوٹی، جس طرح یہ ستیانہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ارد گرد، تو یہ پانچوں بستیوں کی طرف سے تمام کا جرم ایک ہی تھا کہ اپنی شہ و جہ کو لڑکوں سے پوری کرتے تھے، یعنی اتنا گھناؤنا جرم کرتے تھے جو کائنات میں کسی برے سے برے جانور نے بھی نہیں کیا، جس کی تفصیل پہلے بتلائی تھی کہ ہر کائنات میں برے سے برا جانور جو بھی آپ کے تصور میں آتا ہے اس کو لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی جانور اپنی شہ و جہ مذکر سے پوری نہیں کرتا بلکہ مؤنث سے کرے گا، کتا دیکھیں، سور دیکھیں، بندر دیکھیں، ہر ایک جانور برے سے برا جانور اپنی شہوت کو وہ مذکر سے پوری نہیں کرتا بلکہ مؤنث سے کرتا ہے، لیکن جب انسان یہ گھناؤنا جرم کرتا ہے جس کو کائنات کا برے سے برا جانور بھی نہیں کرتا تو یہ تمام جانور سے حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس قوم پر یکے بعد دیگر تین عذاب آئے، اور تحصیل القرآن والے نے بیان کیا ہے کہ جب ان کی بستی کو ان کے گنوانے جرم کے واسطے فرشتے اٹھا کر آسمان کے قریب لے کر جب الٹا زور سے مارا تو 400 میل یہ زمین کے اندر دھنس گئی، 400 میل یہ بچے زمین کے اندر دھنس گئی اور وہاں گہرا سمندر بن گیا جس کے گرد سی بحر مردار کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی جانور آج تک زندہ نہیں رہتا، اور آج بھی وہاں دھوئیں اور طرح طرح کے زلزلوں کے آثارات پائے جاتے ہیں، اور گائے بگائے وہاں زلزلے آتے ہیں، دھواں اٹھتا رہتا ہے۔ یہ اس قوم کا جو کئی صدیوں پہلے کی گزر چکی ہے، جن کا یہ گھنونا جرم تھا، اس جرم کی یہ وجہ ہے۔ اور اس بستی کے اندر جو ان کے نوجوان تھے، لڑنے والے نوجوان تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ 400,000 کے قریب تھی۔ 400,000 کے قریب سے نوجوان جو لڑنے والے بہادر تھے، باقی بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی تعداد کو الگ۔ اتنی بڑی بستیاں تھیں جن تمام کے تمام کو اٹھا کر زمین کے اندر 400 میل نیچے دنسا دیا۔ ان نقل آیت للمؤمنین، اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے۔ امکان صحاب الغالمین ان مقففہ مرن مستقلہ، بے شک شان یہ ہے کہ اصحاب ایسا بھی ظالموں میں سے تھے۔ اصحاب ایسا ایسا کہتے جنگل کو، جنگل والے وہ ایک جھنڈ تھا جنگل کا جو وہاں رہتے تھے، اور مراد سے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان یہ جگہ ہے، تو یہاں یہ قوم آباد تھی، تو انہی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فانتقمنا منهم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے بھی، وانهما لبی امام مبین، بے شک یہ دونوں ہی بستیاں قوم لوط کی اور اصحاب ایکا کی، یہ بالکل کھلے راستے پر ہے۔ امام منا رہنما تو کا راستہ بھی رہنما ہونا انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ کھلے راستے پر ہے، جب آپ جائیں تو وہاں سے ان کی بستیوں کے آثارات آپ کو معلوم ہوں گے۔ تیز رفتاری سے وہاں سے گزرے، پھر اس بنا پر یہاں ایک قوم پر عذاب آیا تھا، بلکہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ یہاں ٹھہرنا بھی نہیں اور ان کے کنویں سے پانی بھی نہیں بھرنا۔ بعض صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم نے پانی بھر لیا ہے، اور بعض نے اس پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، گوندا ہوا آٹا بھی پھینک دو اور پانی بھی بہا دو۔ پھر بعد میں آپ نے صرف اتنی اجازت دی کہ وہ گوندا ہوا آٹا اپنے جانوروں کو کھلا دو، خود استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ ایسی قوم یہاں تباہ و برباد ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں ملوث ہوئی۔ اس لیے ایسی جگہ پر ٹھہرنا، وہاں ان کا کنویں کا پانی استعمال کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جس قوم پر، جس علاقے میں عذاب آیا ہو، تو وہاں پکننگ منانے کے لیے، سیر و سیاحت کرنے کے لیے جانا یہ درست نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہڑپا، منہجڑو یہ علاقے ہیں۔ ہاں عبرت کے لیے جائیں تو جائیں، لیکن یہ سیرگاہ بنا کر یہ جانا یہ درست نہیں ہوتا، بلکہ یہ عبرتناک چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے وہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً تکذیب کی ہجر بستی والوں نے پیغمبروں کی۔ تکذیب تو ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی کیونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب کے مترادف ہے، کیونکہ تمام کی دعوت ایک ہی تھی، وہ ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت، اس لیے مرسلین کا لفظ استعمال کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَقَالُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، دی تھی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، اور سے وہ اسے اعراض کرنے والے۔ سب سے بڑی نشانی ان کا منہ مانگا معجزہ اونٹنی، اور ان کے سامنے پہاڑ سے نکلی اور اس نے بچہ دیا، یہ ان کا منہ مانگا معجزہ یہ بھی ان کو دیا۔ فَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تھے وہ تراشتے پہاڑوں سے گھر امن حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی اتونا، بڑے بڑے مضبوط قسم کی چٹانوں اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے مکانات اور محلات بناتے، بغیر بڑے سخت قوم، بڑے مضبوط اور کڑیل جوان تھے، پہاڑوں کے اندر تراش تراش کر انہوں چھینیوں کے ساتھ توڑ توڑ کر بڑے بڑے مکان کے اندر مکان، آگے کئی مکان جو ہے، اوپر پہاڑ ہے اس کے اندر کئی مکانات بنائے ہوئے تھے، اور سمجھتے کہ اب جتنے مرضی زلزلے آئیں، بارشیں آئیں، طوفان آئیں، بس اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ یہ مکان گرنے والے، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی فکر۔ اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں سے گھر اس حال میں کو امن حاصل کرنے کے لیے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ان کو صیحہ نے صبح کے وقت۔ صالح علیہ السلام نے تین دن کا وعدہ دیا، اگر تم اسی ڈگر پر رہے تو تیسرے دن تم پر عذاب آئے گا۔ تین دن گزر گئے لیکن ان کی حالت وہی رہی۔ چوتھے دن کی صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آیا، سخت قسم کی آواز آئی، ان کے دل اور کلیجے پھٹ گئے، وہاں تڑپ تڑپ کر اپنے گھروں کے اندر ڈھیر ہو گئے، اور ان کے مکانات، ان کے محلات کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نہ پیدا دیا ان کو اس چیز نے جو وہ کماتے تھے، جو کمائیاں تھی، جو محلات بڑی محنت سے بنائے، جو کاروبار چلائے، وہ کوئی بھی کام نہ آ سکا۔ تو ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر مقصد کے ساتھ۔ وان الساعه لاتیه، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فاصفح الصفا الجمیل، بس در گزر کیجیے، در گزر کرنا اچھا۔ فاصفح، یہ جزا ہے شرط محذوف کی، ان اوزیتا، اگر تو اذیت دیا گیا ہے، تکلیف دیا گیا ہے، تو پھر بھی در گزر کرے، اچھی طرح در گزر کرنا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب بہت زیادہ پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یقیناً دی ہم نے آپ کو سبعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ فاتحہ دی اور قرآن عظیم بھی دیا، مل بیان لیا، دی ہم نے آپ کو سبعًا، سات آیات یعنی مثانی، ایسی سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے، مثانی کا معنی ہے دہرانا، بار بار پڑھی جانے والی، مراد اسے سورہ فاتحہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب المثانی اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اشارہ تھا پوری سورہ فاتحہ کر، یہ سب المثانی اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ام القرآن حیث سب المثانی والقرآن العظیم، کہ ام القرآن سورہ فاتحہ کے نام ایک ام القرآن بھی ہے، یہ سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ تو اس کو قرآن عظیم، سب المثانی کی علت تو بیان کر دی، یہ سات آیات پر مشتمل ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اور اس کو قرآن عظیم اس لیے کہا گیا، اس میں قرآنی مضامین کو سمو دیا گیا ہے، پورے قرآن کے تمام سے تمام مضامین اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے والا یہ مثال بنی ہے، کیونکہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر توحید کا اثبات اور ہر قسم کے شرک کی نفی، عقیدہ حشر نشر، صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ سے اپیل، اور انبیاء و صالحین کی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کا تحفظ طلب کیا گیا ہے۔ اور قرآن کے اندر تمام کے تمام یہی مضامین بار بار مختلف انداز سے دہرائے گئے ہیں، اس لیے اس کو سب من المثانی والقرآن العظیم کہا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی ریل پیل کو دے کر، ان کی طرح طرح کے بود و باش کو دے کر، بہترین محلات کو دے کر، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو عظیم انعام دے دیا، سورہ فاتحہ دے دی، قرآن عظیم دے دیا، اتنی عظیم نعمت ہم نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ مکہ والوں کی دیکھتے ہیں کہ بڑی تجارت عروج پر ہے، بڑے کھانے پینے ہیں، بڑے آمد و رفت ہے، تو نہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، نہ اٹھیں آپ کی نظریں، یہ مت اٹھائیں آپ اپنی نظروں کو طرف اس چیز کی جس کے ساتھ ہم نے پیدا دیا ان میں سے قسمہ قسم کے لوگوں کو، ازواجا مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کریں آپ ان پر، وقت جناحک للمؤمنین، اور جھکا دیجیے اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے، اس لیے ہم نے سب سے بڑا خزینہ اور سب سے قیمتی چیز آپ کو عطا کی ہے، قرآن جیسی عظیم نعمت آپ کو دی ہے، اس لیے دوسروں دنیاوی مال اور اسباب زیب و زینت اگر غیر مسلموں کو مخالفین کو مل گئی ہے، اس پر آپ کو کوئی للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، لیکن ان سبق امت کو ہے، ورنہ یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال اور حاشیہ خیال میں بھی ایسی بات تھی، اصل میں یہ امت ہی کو سبق ہے کہ آپ یہ قرآن کے عظیم نعمت ملنے کے باوجود دنیا داروں کے پیسوں کی چھنکار دے کر آپ کے منہ میں پانی بھرائے، وہ اس کا کتنا بڑا محل ہے، کتنی بڑی کوٹھی ہے، کیسی بہترین پجارو ہے نا، وہ ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا عظیم شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، قرآن جیسی نعمت جس کو دے دی، اس کو حفظ کرا دیا ہے یا اس کو اچھی طرح پڑھنا آ گیا ہے، یہ ترجمہ مطلب مفہوم اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور کیا ہوگا، جس طرح کہ آپ نے پڑھی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائیاں عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بلائیاں عطا کرنی ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور سمجھ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ مت اٹھائیے اپنی نظروں کو اس چیز کی طرف کہ ہم نے پیدا دیا ہے ان کے ساتھ ازواج منہم ان میں سے ان کافرین میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، ازواج زوج کی جمع جس کی بنا تھا قسمیں، ولا تحزن علیہم اور نہ غم کریں آپ ان پر، اگر وہ ایمان نہیں لاتے گمراہی کی طرف ہی جا رہے تو آپ بھی غم نہ کریں، وقت جناحك للمؤمنین البتہ جو غریب غربے آپ کے حلقہ میں آ چکے ہیں ان کے لیے اپنے پہلو کو نرم کر دیجیے، انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں، وہ جب بھی آپ کی مجلس میں آئے ان کی طرف ان کو نہیں آپ نے دھکارنا، ان کو نہیں بگانا، وقل انی انا النذیر المبین تو کہہ دیجیے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح کے نازل کیا تھا عذاب ہم نے مقتصمین پر، قرآن کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر، الذین جعل القرآن عزین جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو عزین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تیرے رب کی قسم ضرور ہم سوال کریں گے ان تمام سے ان چیزوں کے بارے میں جو عمل کرتے رہے، مقتسمین تقسیم کرنے والے، اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ والے مراد ہیں جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا، پارا پارا کر دیا، تقسیم کرنے سے مراد مختلف القاب کے ساتھ اس کو بدنام کرنے کی، کسی نے سحر کہہ دیا، کسی نے اساطیر الاولین کہہ دیا، کسی نے اشعار کہہ دیا، یہ مختلف نام دے کر کوشش کی کہ لوگوں کے اندر لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، یا اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اس قرآن کو تقسیم کر دیا، کچھ حصہ تسلیم کر لیا، مان لیا جو ان کی شریعت کے موافق تھا، جس کے اندر ان کی کتابوں کی تصدیق اور ان کے انبیاء کی تصدیق تھی، ان کو مان لیا، دوسرے حصے کو تقسیم کر اس کا انکار کر دیا، یعنی اس کو تقسیم الگ الگ کر دیا، یا مکہ والے ہی بھی جنہوں نے کہا تھا کہ تب ہم قرآن کو مانیں گے، اس میں سے اگر فلاں فلاں موضوع ہمارے جو الہوں کی جو تردید میں ہے، ہمارے بزرگوں کی جو بے ادبی اور گستاخی میں جو حصہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو تب ہم مانیں گے، اس طرح قرآن کو تقسیم کرنے والے جو ہے ان پر نازل وقیہ ہم نے عذاب مقتسمین پر، ان لوگوں پر جنہوں نے کیا تھا قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ کر دیا، ابتدا میں جو تبلیغ تھی وہ اعلانیہ طور پر آپ نہیں کرتے تھے، چھپ چھپا کر کرتے تھے، لیکن اب حکم دیا جا رہا ہے، اب وہ چھپ چھپا کر دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع نہیں دیا، اب آپ اعلانیہ طور پر کریں، جو مخالفت کرنی ہے وہ کر ہی لیں، جب انہوں نے شروع کر ہی دیا ہے اب آپ کو بھی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلانیہ طور پر اپنا وعد اور اپنا بیان کریں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین پہنچا دیجیے جس کا بھی آپ کو حکم دیا گیا، جو جو پیغام آپ کو اللہ کی طرف سے آئے ہو تمام سے تمام پہنچا دیجئے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ, اور اعراض کیجئے مشرکوں سے کہ مشرکوں کی باتیں سن کر تبلیغ دین سے رکنا یا ان سے خوف زدہ ہونا یہ نہ کیجئے, ان سے اعراض کیجئے, ان سے کوئی ڈر اور کوئی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہا ان کی طرف سے اذیتیں, وہ آگے تو مخالفتیں کریں گے, استحضاء کریں گے, تو ہم کافی واقعی ہیں. انا کفینا کل مستحزین, بے شک کفایت کریں گے ہم آپ کو, بچا لیں گے ہم آپ کو اس مذاق کرنے والوں سے, استحضاء کرنے والوں سے, ان سے حفاظت اور تحفظ کرنا. صرف باتیں باتیں تو منہ سے بک سکتی ہیں, لیکن ہاتھ اٹھائیں آپ پر یا اور کی حملہ کر دیں یہ نہیں کر سکتے. بے شک ہم بچائیں گے آپ کو استحضاء کرنے والوں سے. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر, وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھ اور الہ, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جاننے گے. جو کئی الہوں کے پجاری ہیں وہ تو ڈرتے نہیں, وہ اپنے دین کو چھوڑتے نہیں. تم ایک اللہ کے پجاری بن کر اپنے دین سے سستی کرو نہ, اگر وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے تو تم نے اس سے بل اولا اس نے ان سے زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو پہنچانا ہوگا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک تنگ ہوتا ہے سینہ آپ کا جو وہ کہتے ہیں. ان کی باتیں سن سن کر آپ کے دل میں گھٹن واقعی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ صبر کرتے رہیں, یہ باتیں تو سننی پڑیں گی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. ہاں البتہ جب بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو جائے, ان کی باتیں سن کر ان کا سلوک دے کر آپ کو پریشانی ہو, تو پھر آپ اللہ کے دربار میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, سجدے کریں, تو پھر آپ کی پریشانی جو کافی حد تک کافور ہو جائے گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آج آپ کے پاس یقینی چیز یعنی موت, یقینی چیز ہے موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی سستی نہ ہو. سورہ ہجر کے اہم مضامین یہ گزرے ہیں کہ قیامت کو مشرکین کا توحید کی تمنا کرنا, لیکن ان کے تمنا کرنے کا کوئی فائدہ ان کو نہ ہوگا. دوسری, قرآن کی حفاظت میں جانب اللہ ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تیسری بات, آدم علیہ السلام اور جن کی تخلیق کا مادہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ آدم کی تخلیق کس سے ہوئی اور جن کی تخلیق کس سے ہوئی. چوتھا, آداب دعوت کا ذکر ہے, دعوت و تبلیغ کرنے کا آداب اور طریقہ کار کیا ہونے چاہیے. یہ چار پانچ موضوع کے سورت کے اہم مضامین تھے.